zapraszamy do reklamy. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 maja. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Referendum niepodległościowe w dwóch obwodach na wschodzie Ukrainy w cieniu walk. Strzały słychać pod Słowiańskiem. Prezydent podpisze znowelizowaną ustawę dotyczącą prawa wodnego. Promuje inwestowanie i budowanie dróg rowerowych. Wyjaśnia prezydencki minister. To najlepszy wynik Polski na Eurowizji od 6 lat. Utwór My Słowianie zajął 14 miejsce. Wygrała piosenka z Austrii. Niespokojna noc na wschodzie Ukrainy. W Słowiańsku, 100 kilometrów od Doniecka, doszło do walk. Separatyści zaatakowali wieżę telewizyjną ochranianą przez Gwardię Narodową. W obwodach donieckim i ługańskim rozpoczęło się tymczasem nieuznawane przez świat referendum. Według informacji ukraińskich mediów, terroryści wykorzystywali przenośne wyrzutnie rakietowe oraz karabiny maszynowe. Po ich stronie byli także snajperzy. W nocy nie działały niektóre kanały telewizyjne, a także były problemy z łącznością telefoniczną. Około drugiej walki się zakończyły. Po stronie ukraińskiej nie ma rannych. Rosyjska telewizja Live News twierdzi, że walki trwały w kilku miejscach pod Słowiańskiem. Terroryści obawiają się, że ukraińscy wojskowi chcą zaatakować dziś ich pozycje, ponieważ organizują oni swoje referendum o ogłoszeniu niepodległości obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Zgodnie z ukraińskim prawem jest ono nielegalne, a wspólnota międzynarodowa zapowiedziała, że nie uzna jego wyników. OBWE nazwało głosowanie absurdalnym. Rosja oficjalnie apelowała o jego odłożenie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Niezidentyfikowane szczątki ofiar ataków terrorystycznych w Nowym Jorku z 11 września trafiły do muzeum upamiętniającego to tragiczne wydarzenie. Ich przeniesienie z biura koronera wywołało kontrowersje wśród rodzin zabitych. Szczątki zostały przetransportowane do specjalnego repozytorium znajdującego się w podziemiach muzeum, które stworzono w miejscu ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Łącznie jest to 7930 fragmentów. Wszystko odbyło się w asyście policji i straży pożarnej. Około 1115 osób nie zostało zidentyfikowanych po tragedii. Lekarze sądowi nadal będą jednak wszystko nadzorować, gdyż mają nadzieję, że rozwijająca się wciąż technologia pomoże w końcu ustalić personalia zabitych. Z takiego obrotu sprawy niezadowolona jest część rodzin ofiar poległych. W ramach protestu zawiązały one usta czarnymi opaskami. Rodziny nie zgadzają się, aby ich bliscy byli tak traktowani i spoczywali, jak sami podkreślają w piwnicy. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Koniec z karaniem za jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych. Prezydent podpisze dziś zgłoszoną przez siebie nowelizację prawa wodnego. Wcześniej w tej sprawie wypowiedzieli się posłowie i senatorowie. Ustawa ułatwi budowę dróg rowerowych i wyznaczanie szlaków turystycznych wzdłuż rzek. Daje też możliwość tworzenia ścieżek rowerowych poza drogami przeznaczonymi dla ruchu samochodowego. Dodatkowo drogi rowerowe będą traktowane jako inwestycje celu publicznego. Bronisław Komorowski podpisze ustawę w Bielsku Białej, gdzie spotka się z uczestnikami rodzinnego rajdu rowerowego, zapowiedział minister w kancelarii prezydenta Olgierd Dziekoński. Kilka tysięcy rowerzystów, którzy tradycyjnie uczestniczą w tym rajdzie, to dobre tło dla podpisania ustawy, która promuje inwestowanie i budowanie dróg rowerowych. Marek Rokita z miesięcznika Rower Tour podkreślił, że nowelizacja ustawy sprawi, iż znikną bariery prawne, które dawały preteksty do tego, by ścieżek rowerowych nie wyznaczać. Ważne zdaniem eksperta jest także to, by ścieżki powstawały z dala od szlaków komunikacyjnych i by były dobrej jakości, a z tym różnie u nas bywa. Jeżeli pójdziemy na ilość, będziemy chcieli budować jak najwięcej tych dróg rowerowych słabej jakości, to na dobrze nie wyjdzie niestety. W porównaniu z resztą Europy wypadamy na razie blado. W Polsce mamy 9 tysięcy dróg rowerowych, w Czechach jest 37 tysięcy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Udany powrót polskiej piosenki do finału Eurowizji. Utwór Donatana i Kleo, My Słowianie, zajął 14 miejsce. To najlepszy od 6 lat wynik Polski. My Słowianki, wiemy jak!

piosenki bez granic. Tu program trzeci Polskiego Radia, a w programie trzecim Wojciech Mann i piosenki bez granic. Witam w imieniu Elżbiety Malinowskiej i Haniki Wachowicz. No i rozpoczynamy troszkę może psychodelicznie, troszkę nostalgicznie, ale współcześnie. Stranger, and it's real inside. good girls. No, only a spring. My love is what this autumn brings. My love is what this autumn brings. Ciekawe, czy państwo się zorientują, od czego zacznę teraz. Niektórzy myślę, że wiedzą, jeśli słuchają tej audycji regularnie. Zacznę od przypomnienia możliwości kontaktu z nami. Jak zwykle o tej porze. 2273 to numer telefonu, 71335 to SMS i man@polskieradio.pl to maile. Nagranie dość długie, nie ukrywam, nosiło tytuł About a Stranger i pochodzi z płyty, która jest płytą współcześnie wydaną, bo ukazała się w końcu kwietnia tego roku, no ale nawiązuje do amerykańskiej tradycji muzycznej, do tej tradycji takiego kalifornijskiego, psychodelicznego grania z dekad przed tą obecną. A jednocześnie jest to płyta, wydaje mi się, która nie będzie za bardzo popularna wśród osób programujących audycje radiowe. Choćby z tego powodu, nie mówię o samej muzyce, ale z tego powodu, że utwory zawarte na niej są dość długie, mają po 5, 6, ponad 7 minut, a w dzisiejszym radiu musi być szybciutko, ciachu, ciachu, refrenik, melodia i jedziemy dalej, a w międzyczasie promocja, konkurs i znowu ciachu, ciachu. No my w Trójce staramy się troszkę nie poddawać się tej modzie na galop i dlatego są takie audycje jak ta. Jest miejsce na płyty troszkę wolniejsze w tym sensie długości choćby utworów. Chris Robinson Brotherhood. To jest trzecia studyjna płyta tego zespołu. Płyta nosząca tytuł Phosphorescent Harvest. No to też takie troszkę, nazwijmy to, psychodeliczne nazwanie o fosforyzujących żniwach. Słucha się tego bardzo dobrze i nawet muszę powiedzieć, że byłem troszeczkę zdziwiony takimi nie tyle wyważonymi, co ostrożnymi recenzjami, które w zachodnich mediach spotkałem, bo to jest po prostu bardzo porządne granie, zrelaksowane, nie szukające natychmiastowego przeboju, nie goniące, jak powiedziałem na początku, za tempem dzisiejszych czasów. I jestem przekonany, że wśród słuchaczy są tacy, którzy właśnie taką muzykę lubią i to, że przyklejono do tego zespołu również etykietkę Jam Band, to nic złego nie oznacza. Oznacza to, że nie trzymają się rygorów czasowych, że pozwalają sobie, no może nie tak jak na koncertowych wykonaniach, ale dość długie i takie swobodne granie. A tyle mojego wykładu na ten temat, a ważna jest wszakże muzyka. No, skoro długie utwory, to tylko jeden teraz zapowiem, ale również o rozmiarze słusznym. Będzie to piosenka zatytułowana Beggar's Moon. A więc w programie trzecim Chris Robinson's Brotherhood. Beggar's moon, enough to light my way. Silver and scissors, dog-tooth sisters, snow and rain. Lay down and open space inside. Niby długie, ale słuchało się. Przynajmniej tak wynika z pierwszych sygnałów od państwa. Chris Robinson, Brotherhood, a płyta Phosphorescent Harvest. Teraz zwykle o tej porze, a nawet trochę wcześniej, mamy kącik big beatowy ze Szpulowca, ale Michał Owczarek już awizował nieobecność swoją, więc przypominam, że to jest nieobecność usprawiedliwiona i zapowiedziana, a z mojej strony nie będzie próby wypełnienia podobnymi big beatowymi rytmami tego odcinka, tylko po swojemu. Kolejna nowa płyta, tym razem stylistycznie nieco odmienna. Tytuł albumu już wiele mówi. Blues Americana. Chodzi poczta odnosząca się jeszcze do poprzedniej płyty Chrisa Robinsona. Jacek mówi, że powiało maniakiem po ciemku. No rzeczywiście, w końcu ten sam autor, czyli ja, ten sam gust, czyli mój, no troszkę różnicuje, ale pewne płyty, wydaje mi się, bez żadnego problemu pasują do nastroju i maniaka po ciemku, i piosenek bez granic. Tak samo jest z tym albumem, który zapewne wpadnie z wizytą do maniaka po ciemku. Ten Blues Americana to najnowsza propozycja Kevina Moore'a, który występuje jako Cab Moe. No i nagrał płytę, której tytuł już, jak słusznie recenzenci zauważają, sygnalizuje zbliżenie ponowne do bluesa po takich wycieczkach soulowych. Cab Moe ciągle w mojej świadomości funkcjonuje jako, nazwijmy to, to młodsze pokolenie bluesmenów, czy amerykańskich artystów zbliżonych do tej muzyki, choć jak się zerknie na jego dyskografię, to widać od razu, że to absolutnie nie jest młodzieniec debiutujący, bo jego pierwsza płyta, debiutancki album, ukazał się, proszę Państwa, 20 lat temu. Ale w bluesie to jeszcze nie jest duży wynik, prawda? Znamy wielu zaawansowanych wiekiem fantastycznych muzyków, wciąż przyciągających swoją twórczością rzesze słuchaczy. Płyta Blues Americana bardzo przyjemna, rzeczywiście troszkę zbluesowiona w stosunku do poprzedniej. Też takie folkowate chwilami momenty. Ten utwór, którego słuchaliśmy, The Worst Is Yet To Come, ma niezbyt optymistyczny tytuł, że najgorsze jeszcze przed nami. Ale niech Kemo mówi za siebie. My postarajmy się zachować optymistyczny ogląd przyszłości mimo wszystko. No i jeszcze dwa razy Kemo z tej płyty. Będą to pieśni I'm Gonna Be Your Man i Move. Bardzo dobry album. Sweet name.

Przed państwem wystąpił Kebmo z nowej płyty, a po Kebmo wystąpi teraz przed państwem Antoni Piekut. Dzień dobry. Już występuję. Cześć. Cześć. Słuchacze Trójki mają okazję teraz na antenie znaleźć, parę razy w tym tygodniu słyszałem, taki utwór Johnny Cash, chyba z Waylonem Jenningsem, śpiewałem Moving On. To jest, wydaje się, że to jakiś klasyk. Ja się, to nie jest moja branża, więc się nie będę wymądrzał. Bardzo to ładnie zaśpiewane i zagrane, ale dosyć poczciwe w porównaniu z tym, co za chwilę usłyszymy, bo tenże utwór I'm Moving On w 1965 roku na żywo nagrali. Stąd się. Odzywają się głosy u Wojtka na komputerze na temat konkursu Eurowizji. Widzę zresztą, że ty też nie możesz się otrząsnąć. Otrząsnąć się ciężko. Tak. Znaczy, wiesz, fajna ta scena i dużo przyzwoitych piosenek popowych. Podoba mi się bardzo polska reprezentacja, która no, promowała słowiańskość bardzo. Ja myślę, że ośmieli to turystów przyjeżdżających do Polski, jak się tak rozglądają po przydrożnych rowach i lasach, a tam właśnie słowiańskość właśnie bardzo stoi i czeka, i to w tym samym mniej więcej żaur, że tak powiem, i od razu wiedzą. Ale nie jest to słowiańskość ograniczona do Polski. To jest ta wielka rodzina słowiańska reprezentowana. Ta, taka maselnica, ten taki, taki ten drążek, to właśnie jest bardzo słowiańskie. Anders Osborn urodził się w Szwecji, ale się potem przeniósł do Nowego Orleanu. Całe życie to niezwykle utalentowany człowiek, zarabia grając i komponując. No i właściwie kariera, a może mało znany, dlatego że no, jeździ po to, żeby promować swoje kolejne płyty, które mają jednak zasięg ograniczony ze względu na chyba brak promocji jakiejś super wytwór. Bo nigdy go Szwecja nie wystawiła do Eurowizji poza tym. No on po prostu gorzej wygląda, bo poza brodą ma jeszcze okulary. Wiesz, to ja nie wiem, czy to się nadaje. To niedobrze. Z płyty PiS niejakiego Andersa Osborna, jak już wspomniałem, utwór Windows, który trwa 5 minut i ani jednej sekundy nie żałuję, że tyle trwa. I was riding in my Cadillac, was climbing Mount Olympus, trying to drink myself to death. I was walking in divine light, was sleeping in God's breath. Osborne. I pozostajemy w takim kręgu muzyki niepoważnej, poważnej, czyli takiej, co nie wypada śpiewać zwisając na trapezie albo w takim dużym kółku dla chomika, albo przy tancerce jeżdżącej na łyżwach i Bóg wie jeszcze czym, nawiązuje tutaj do wczorajszego przeżycia artystycznego, tak? An Emotional Fish, już ładnych parę lat temu, Grey Matter. Green matter fade away. Green love rockets and airplanes. Up, up and away. If I'm gonna pray, I pray to a God who always smiles. Hey, it's just another day. I drilled a hole in my head to let the sunshine through. Ooh, ooh, baby, ooh. Muszę powiedzieć, że twoje teksty już trafiły na Facebook, jak mi donoszą słuchacze. No i dziękujemy za pozdrowienia od fanów audycji zgromadzonych na Facebooku, jak napisał Paweł z Lublina. An Emotional Fish. Muszę jeszcze nawiązać, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie, bo no nie zrobili kariery. No a powinni. Po takiej płycie no wydawałoby się, że wszystko, jeszcze w dodatku chłopaki z Dublina. No ale niestety trafili na moment, kiedy królowało YouTube, które miało tylu samo fanów, co zagorzałych przeciwników i obśmiewaczy. W związku z tym krytyka też się przejechała po tych muzykach i po tej płycie An Emotional Fish. No jakimś cudem nie zrobiło kariery. No i co zrobić, ale to jest wielobarwność tego świata. Świństwo znaczy, jedno no, słowo. Tak. No to kończę z przytupem. Slash. Cześć.